بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجت الله فديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për ti falje dhe udhëzime kërkojmë, dërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të plota me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shokëve të tij, familjes së tij të pastër dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin e ligjëratave të ditës së hënë që të plotësojmë ajetet e surës Al-Baqara, ku jemi duke përfunduar këtë sure me lejen edhe izën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Përfunduam vëzër ajetin Kursi edhe ajetin La ikrahe fi dini, dhe undalëm më gjatë të këto dy ajete, ndoshta duke e stërholuar gjithçka që ka të bëjë me temën e ajetit Kursi dhe ajetit të cili vion pas, që tjetë bazë për musliman që ta kuptot këtë Kur'anin Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe e përmendëm ligjëratën e para kaluar edhe asaj më herët, se krejt që ka vjen në Kur'an dhe krejt që tani që ka vjen në surën Al-Baqara dhe ajo që ka qenë më herët, krejt boshtin e ka në ajetin Kursi. Pra i tërë Kur'an dhe zërë është shqarim dhe qërësim për Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e ka bërë ajetin matë madh ajetin Kursi. Edhe në gjarët e sënë tani ne do të marri me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala te Ibrahimit alayhi salatu wassalam, e tëra kod bojë ajetin Kursi, sepse Ibrahimi alayhi salatu wassalam ishte një prej të dërguarve të Allahut i cili ushqua me njohje të mirëfillt të Allahut subhanahu wa ta'ala. Andaj tha Allahu jalla wala da Muhammed sallallahu alayhi wasallam fattabi' millata Ibrahim, ndjeke milletin edhe fejen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Kush është duke përcjell me mushaf apo me Kur'an, me telefon apo me Kur'an, me çdo që e përcjell, jemi në ajetin 258 të surës Al-Baqara, domethënë neve deri në fundin e surës kemi edhe pak ajete, pra deri në ajetin 286, me të cilat do t'i marrim me lejnë Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu në këtë surë është edhe ajeti më i gjatë në Kur'an, për nga mos ndërprerja, dhe është ajeti 282, ajeti borxhit. Ajeti borxhit që ka të bëjë me marrëveshjet e shitblerës. Allahu xhilluala ka zbrit një ajet të tërë i cili bën përbën një faqe të tërë të mushafit dhe Kur'anit. Në ajetin 258 Allahu xhilaluhu sjell një skenë nga skena e Ibrahimit alayhi salatu wasalam me një nga më arrogantët prej mbretërve që ka pas dunjaja. Me një nga më arrogantësit ka pas që i ka pas dunjaja dhe më të gjatët në sundim. Është fjala për Nemrudin apo Nemrudhin, varësisht se si e kanë lexuar shumë prej tyre, megjithëse Kur'ani nuk e ka përmend me emër, por ka ardhur nga Abdullah ibn Abbasin, nga Mujahidit dhe të tjerë prej dietarëve të muslimanëve, se ai i cili ka polemizuar Ibrahimin alayhi salatu wassalam apo është marrë në pyetje Ibrahimi prej anës së tij, ai është Nemrudi. Nemrudi, për të cilin ka thënë Abdullah ibn Abbasi se ky Nemrudi bashkë me Bëhtar Shahin, dy mbretër të dynjajës, kanë thënë nuk e kanë sunduar këtë dynja pos 4 veta, dy prej tyre musliman dhe dy prej tyre qafira. Dy prej qafira janë Nemrudi, cili ka polemizuar me Ibrahimin, edhe Bëhtar Shah, i njohur në histori, e ka sunduar me vite të shumta dynjajën, dhe dy të tjerë të muslimanve janë Sulejmani alayhi salatu wassalam edhe Dhul Qarnaini. Këto janë dy prej besimtarëve dhe dy prej qafirave. Tani kemi në debat me njërin prej tyre. Thot Allahu xhelal xhelalu në surën Al-Baqara ajeti 258. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi an ataahu Allahu al-mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. Të vërtetën e ka thënë Zoti jon subhanahu wa taala. Çfarë kemi dhënë në këtë ajet? Kemi shumë premtime, do të mundohemi, ne thamë se do të shkojmë më sipërfaqësisht, por më sipërfaqësisht nuk e kemi për qëllim vetëm e lexuar ajetin, por nuk do të shkojmë domodin të mbajmë për një ajet, çuçi e mbajtëm për la ikra fi din, diku 23 apo 4 ligjërata, por një apo dy që të nxjerrim nga dobitë që ne ka sjell Allahu te bareke ve teala në këtë ajet. Fillimi vetë ta marrim një domodin syret, një përmbajtje pasqyrë të përgjithshme të ajetit, pastaj ndalemi me lejen e Zotit te bareke ve teala me mësimet e veçanta. Para këtij ajeti, që ta kuptojmë kontekstin, domodin ta përkthejmë një herë kështu shumë shpejt. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu, a ke parë ti o Muhammed, ati cili e ka polemizuar Ibrahimin, ka diskutuar me Ibrahimin, alayhi salatu e selam, rreth Zotit të Ibrahimit, rreth Zotit të Ibrahimit. Dhe polemikën ja kështë e bërë për shkak se Allahu këti ja ka dhanë pushtetin. Allahu ja ka dhanë pushtetin. Kur Ibrahimi i tha ati, Zoti jem është aj i cili jep jetë dhe merr jetë. Tha aj, kale ene uhi ve umit. Tha edhe une jep jetë dhe marr jetë. Tha Allahu Gjellë Gjellalu, tha Ibrahimi, e Allahu, pra Zoti jem, është aj i cili djelin e nis, e ndryqon, e filon nga lindja, nëse ti je pretendu si vërtetë, sjellën nga përëndimi. Pra Allahu e nis ka lindja, lëvizja ti drejtimin që e ka sjellë Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, febuhi te ledhi kefar, mbet pa fjal, u hutua, u qregullua, aj i cili kishte mohuar Allahu Gjellë Gjellalu, Allahu nuk e udhëzon në argumente dhe në debat dhe në rrugën e drejt popullin e pa drejt, popullin zulumqar. Kjo është domona jeti, ta është do të shojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, cilat janë dobite e këtja jeti. Kjo ajet dhe zërë ka arë në kontekstin e kujt? Kontekstin e ajetit kursi, ka arë në kontekstin e la ikra e fit din, ka arë në kontekstin se Allahu ka miq dhe shejtanët kanë miq, dhe pastaj Allahu Gjellë Gjellë për të tizuar dhe në mënirë shumë qartë, e ka dhanë ja dy shembull, ja një shembull, me dy veta, njëri përfaqëson mikun e Zotit, tjetri përfaqëson mikun e shejtanit. Si duken, si flasin, si debatojnë, çfarë besojnë e kështu me radhë. Pra vëzhgjo shumë rëndësisht ta kuptojna kontekstin, nga se konteksti që thotë Sheikhu Islam ibn Taymija i tëri në kuptim, do një faktori më kryesor në kuptim, cili është es-sibaqu wal-lihaq. Para dhe pas. Çka ka para dhe çka ka pas? Madje Sheikhu Islam ibn Taymija rahimahullah edhe në debatin e tij të famshëm në histori, se ekziston alegoria në Kur'an apo jo, krejt bazën të cilën e merë është para dhe pas. Para, pra, muhabetin fillim, rrjedhe e muhabetit dhe ku po shkon muhabetit. Apo, a me për shembull, Shejhu Islam ibn Taymija, kur argumentohet se nuk ka alegori në Kur'an, për shembull, zakonisht njerëzit e dini, përdorin alegori, thot për shembull, e pash një luan rrugës, edhe zakonisht njerëzit thonë kjo është alegorike. Shejhu Islam ibn Taymija thotë kjo është ndrim i emrave, por ndryshe nuk ka alegori, sepse sicili e di se muhabeti ka thonë si s'është për qëllim luani, sepse ti je në qytet, tu thonë e pash një luan, pra e ki për qëllim cilësinë e fuqijës. Apo, po kjo është temë e madhe. Mirë, po është më rëndësishme që të kuptohet konteksti. Cili është konteksti, vëllazër? Ajeti Kursi është ajo të cilën e beson një musliman, apo fillimisht e besojnë pejgambert Allahu Xhelel Xhelalu. Si manifestohet kënë jetën e përditshme, Allahu thot ja Ibrahimi. Apo, që mos me metë kënë një utopi, që mos me metë kënë një fantazm, që kërkush mund me realizu, Zotë i onë të bare kjo atë, dhëtë jo, Allahu ka miqë në tokë, që besojnë që shduhet, janë i shembul Ibrahimi, me gjithë se Allahu ka shumë shembul, por Ibrahimin e ka sjellë se ka qenë njëri i privilegjuar dhe me dërejqet moja të Zotë i onë të bareke u atjale. E Nemrudi përfaqëson ushtrinë e shejtanit. Nemrudi ka qenë mbret i madh në Irak, në Babil, dhe ka sunuar tokën shumë, deri sa thuhet se ka qenë domodin prej atyre që i kanë gjatë Firaunit, i cili ka thënë unë jam Zot. Andaj këtu ka thënë ene uhi wa umit, edhe unë si Zoti jot o Ibrahim jap jetë dhe marr jetë. Por se Allahu Gjellole e kam poshtë me debatin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Duke komentuar këtë ajet, Imam el-Baghawiu në fjallën e Zotit Gjellë Gjellaluhu, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih, thot Imam Baghawiu, dhe përmendim Imam Baghawiu në ligjëratën e kaluar, thot domethënia e këtij ajeti, tani e kemi të përgjithshme, pastaj ndalemi me një masë për fjalëve. Domethënia e këtij ajeti është se Allahu Xhelel Xhelalu i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: o Muhammed, atë ka ardhur lajmi i atij i cili ka polemizuar me Ibrahimin. Pra ka hi në debat ashpër, në debat të ashpër. Dhe këtu vjen vëzër në pah, se shumë njerëz mendojnë se dëgjuidi, ajo leximi me përpikmëri dhe mbas të rregullave të Kur'anit, është vetëm zbukurimi i Kur'anit. Ndërsa realiteti është se dëgjuidi i jep mana ajetit për ata që e kuptojnë. Por shemo kush ka lexuar Kur'an dhe kush ka mësuar dëgjuid, e din se këto zgjatje sot janë 2, 4, 6 në Kur'an. Po shemo këto e kin Kur'an. Alam tara ila alladhi hajj, edhe tashdid ka. Domthon kjo zgjatje dhe ky tashdid çfarë argumenton? Argumenton se këtu tu zi diçka. Do nuk është domthon polemik çështu tu bë tu pi kafe, jo, tu ka siklet. Siklet ka edhe mbreti, po ka edhe Ibrahim alayhis salam, gjasë janë duvol për temë të madhe, për të cilën temë mundet mu vra. E para mendon ti kur jemi në debat, ku e di se mas debatit mund me të vra. O më duhet është nxet muhabeti. Andaj shikoj të xhvidi vëllazër, nuk është vetëm hajgare, apo nuk është vetëm zbukurim. Nëse ato të xhvit, të xhvidi vëllazër ka mana. Të xhvidi ka mana. Thot Imam Baghawiu, domethënia këtij ajeti është: o Muhammed, atë ka ardhur lajmi për atë i cili ka polemizuar me Ibrahimin për Zotin e Ibrahimit. Dhe këtu vëllazër shpreha elem tara, a nuk e ke parë? Këtë dim se ka parë. Pse e përdorin arapa nuk e ke pa? Është për qëllim vëzër muhabit edhe mu qudit. Mi thonë, atë ka, sikur me e pa, pra quditu nga lajmërimi im se si ka ndodhë kështu dhe kështu. Sikur kur i ka zonë njën i tjetrit, thotë dëgjot të të ka zonë diqka, sa qudit që më kumë pa. Pra, edhe mundohet mi arrëfyje sikur ky personi që apo dëgjon është duke e për qëll me imaginatën e vetë skenën. Thotë El Baghawiu, thot dhe personi me të cilin debaton të Ibrahimi ishte Nemrudi, i cili thuhet se ka qenë i pari që e ka vendos kurorën kokë prej mbretërve, i cili e ka vendos kokën, kurorën në kokë, dhe ka qenë nga arrogantët prej perandorve. Thot Allahu Gjele Gjelalu, en etahu Allahu l'mulk, Allahu i ka dhanë pushtet. Dhe shikoh vëzër se si reagon Allahu Gjele Gjelalu duke të reguar se pushtetit se ka fituaj. Dhe shumë për njëzën, këtu dhe zërë, nuk mundë me harmonizue se si ka mundësi njëriju gjithë shka mja përkacu Allahot ku na e dim se bebit dyka e ka morë. Por se Allahu ja është ajë cili ka shkaktu se bebit. Andaj thëtë Allahu gjelua, Allahu ja dha pushtetin. Me gjithë sa ajë e ka morë në diqëfar forme, ose në përmjet arrogantës, ose në përmjet popullit, ose në përmjet trashëgimis e kështu më ra. Por Allahu thëtë, Allahu ja ka lanë, se me dashtë ja merë, andaj edhe ja ka morë. Thotë Imam Baghawiu, për shkak se Allahu i kishte dhënë mbretëri dhe pushtet, ai e teproi, e kaloi vijën, andaj ndodhi si rezultat i kësaj mbretërie prej kibrit dhe arrogancës dhe debatit me të cilin e bani Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Pastaj kanë debatuar shumë prej dietarëve se kur ka ndodhur ky debat, se Kur'ani vetëm këtu nuk jep detale. Dhe këtu vëzër e theksojna, kemi theksu shpesh, se Kur'ani nuk është libër i adresave, e as i geografijës, e as i detaleve, datave, sikur për një, e gjeni pa, zakonisht njerëzit janë kurështarë, për shembull, kur ka ndodhë, me përkanë për qëllim. E ki vetëm a i cili, kush është a i cili, komentator mundohen me e gjithë, mirë po nuk ka, se nuk ka me rëndësi. Ni evlija i shejtanit, Allahu gjelë thonë. Nuk ka nevoj me ditë sakt. Dhe kjo dhe zërë që ka nga ban neve me mësue, se nuk duhet mirëmi me detalët e pa dobishme. Nuk duhet mirëmi me detalët e pa dobishme. Zakonisht keni pa, përshem Allah u gjera thot, dhe ne i tham Ademit, fala të krabeha di hishqeqara, mëse hani këtë pëjmë, mëse ju afroni kësaj pëjme. Zakonisht piti dhe që janë, o që shfar pëjme ka qenë. Kur kush se di? Zakonisht tojnë molla e ndalua. Molla e ndalua është një supozim. Ka supozime ndryshme. Apo, ka qenë rakia, ka qenë hashishi, e kështu më radhë. Mirë po, cila a një pëmë ndaluar për shumë pëmëve. Edhe këtu dhe zërë duhet ta mësojmë shpesh, se zakonisht ne së mbajmë sabër. Keni pa dikujt mja kalzu një ngjarje, por që më i thuni dos të jem, edhe ja kalzon një rast, a i haron në rafimin ket, thot kush o ky, leje kush o ky, mere mësimin. Andaj Allahu na edukon në Kur'an, s'ka nevoj me dit, po edhe nëse diçka që ja dit e emri, me nënësi është me nxjerr dhe me vjel frytin e ngjarjes. Thot Imam Bagaviu, kanë debatuar, dhe këshinë gjithmonë kur thuhet, kanë debatuar s'ka fakte. Kur thuhet, don, kur ka ndodhur kjo? Tash nuk e di. Nuk e ka pru Kur'ani, nuk e ka pru Kur'ani neve data. Kur ka ndodhur kjo? A ka ndodhur kur akoni dopt, a kur akon i fort, a mas i ka pas e vlat, nuk e dina. Thot Imam Bagaviu, ka ardhur nga Muqatili, dietar dhe mufesiri muslimane, kjo ka ndodhur kur i ka thy Ibrahimi putat e poplit vet, e dini kur i ka thy ato putat, edhe atë godicin, me të sin i ka godit, e ka varë të puti ma i madhë, e ka varë në qafë. Edhe kur e kanë thyrë, kush i ka bo këto, kush i ka vra, kush i ka shpartalu zotat e tonë, Ibrahimi ka thonë që ki i madhë. A zot i uve që ki ma i madhë po, që ki i madhë, atë ka thonë po që shmunët ki nuk lëvizë. Pra, Ibrahimi ka dash të nxjerrë prej tyre fjalën nuk lëviz. E si ka mundësi ti me adhuru kur kësë mundet me lëviz? Apo, thuhet se ky debat ka ndodh, pra mas që jo bo muhabet i madhë Ibrahimit, atërë ka shku lajmit të mbrejt, i mbrejt i ka thonë bema një mu këtë të foli. Kush është ki? Kush është ki njeri? Pra, mendimi parë është se kjo ka ndodh, pas debatit me, pas tyres ka ndodh debati, pas taj ka ndodh hedhja në zjarë. Do mund, thyrje e putave, debati me Nemrudin, pastaj hedhja në zjarë. I ka than Nemrudi Ibrahimit alayhi salatu wassalam, cili është zoti jot tek i cili ti na thet? Se këtu vëzër, në Kur'an e kemi drejt për drejt debatin. Aja ke par atë i cili ka diskutuar me Ibrahimin për zotin e vet, kur Allahu i dha ati pushtet, kur i tha Ibrahimi zoti jem. Pra, këtu ka të fshehura. Pra pse Ibrahimi drejt për drejt i tha zoti jam? Jo, a i ka thonë kush e zoti jot? Nga se a i ka pretenduar se veç a i meriton të adhurohet. Andaj Shejhul Islamu Tejmije rahimahullah, si do të cekmi fjallën e tina, se është argumentuar Shejhul Islamu Tejmije sa e ka dit se nuk o zot kryuës, por e ka li bindjen dhe adhurimit të singimi fol gjatë. Andaj shiko dhe zër, pas fjallës Allahu Gjilluala, si shko për stashmëria e madhe, dhe me njek furbë të paguti. Së mundët njeri më paramendue që jo zotë. Ani pëse ka thonë, edhe unë e jap jetë edhe marë jetë. E ka për së për qëllim, i ka morë dy të burgosë, njënën e ka mitë, njënën e ka lanë. Mi po që ka kërku kim brendë, zë? Ka kërku e bindje, adhurim. E Ibrahimi ka thonë, jo, nuk e meriton të adhurim, e meriton Allahu Gjellë Gjellalu. Ana i ka thonë Ibrahimit, kush e zotë i jotë? Ka thonë, zotë i jem është, a i cili i jep jetë dhe merjetë dhe vazhdojnë debati në atër që ka rëfyë Allahu Gjellë Gjellalu. Disat të tjerë kanë thanë, kjo nxarje kanë ndodhë pasi e ka gjujtë populli Ibrahimit në zjarë, edhe e kanë pasë së për e djekë zjarëme. Dhe që shka arë nga Ibrahimi a.s. se kërë kanë pytë Ibrahimin kur ke jetu në këtë dunja mas mirti, ka thonë zjarë. Kërë jëmë kanë, kërë më ka bo Allahu flatë, bërdën vë selame, flatë edhe pache. Matë mirat momenti kam shijue kur kam qenë në zjarë. Apo, nëse kam ri maja e sprovës, e Allahu Gjellera ka shpërbli me diçka të madhë të sënën e din vetëm Ibrahimi a.s. nga se haj e ka paritu. Andaj pas e kanë pasë e spedik zjarëmi, ka në qoje të mbrejti. Ta shumë të mbrejti, ta këshirëmi shka puna tina. Sepse nuk, do më është një njeri cili as zjarëmi nuk e ka gjekë. Një mujtë ditë kanë mbledhë dru për me e kalë një zjarë, qaj zjarëmi nuk e ka gjekë. Ibrahimin a.s. dhe thuat se Ibrahimit e ka, bro, me Ibrahimin ka ndodhë kjo debat kur kanë pas njerëzit nevoj për ndim me, për ushqim, edhe kanë shku njerëzit të mbrejti Nemrudi, edhe si cëli njeri që ka i ka thanë Nemrudit, ti e zoti jam, ty të adhuroj, aje kanë mbush me ushqim, e kanë mbush me ushqim, përveç Ibrahimit i si ka thanë, jo, zoti jam është Allahu Gjellë Gjellalu, aje më furnizon. Edhe a i ka thanë, unë ti t'la pa hangër dhe pa pi. Dhe Ibrahim a.s. kër është këtite familja vetë, pa kur farë të ardhure, i ka morë do gurëzi, ra, zal, edhe ja ka lanë familjes vetë. Edhe kur është këthyje, i ka thonë familja vetë se kemi hangër bukë. Ka thonë pika keni hangër, ka thonë që të zalën që ka e lave, Allahu Gjellewala ka shëndru në bukë. Apo, dhe ka thonë e di se Allahu Gjellewala ka furnizue për me i bindë poplin e vetë se Allahu është ai cili jep jetë edhe merr jetë. Pra janë këto tri mendime se kur ka ndodhë ky debat me Ibrahimin alayhi salatu wa salam. Pasaj dhëtë Allahu Gjellewala, kur Ibrahimi i tha mbretit, pasja i tha kush është zoti jot, Ibrahimi tha zoti jam është ai cili jep jetë edhe merr jetë. Thot Imam Bahawiu, kjo është gjevabi i një pyetjes të cilën nuk është përmend në Kur'an, dhe ajo është se mbreti ka thonë Ibrahimit, kë e na adhuron ti, ka e ki zotë ti, pse ti mund të po më thuë se si jam zotë jot. Apo edhe me këta është të komentu Shejhul Islam Ibn Tejmije, saj nuk ka lip me besu se është krijues. Apo i vetëmi cili ka thonë ena rabbukumul a'la është faraoni, dhe këta e ka thonë nga kibri, që ka thonë Allahu Gjelluara, ata kanë pas bindje se s'është ashtu, po e kanë thënë vetëm me gojë sa për ta mbajt pushtetin. Ibrahimi ka thënë zoti jam i cili unë adhuroj, të cilin unë adhuroj është veç ai që jep jetë dhe merr jetë, ai që ka nxjerrën ekzistencë. Atëherë i ka thënë Nemrudi ushtarëve të vet, mi sjellni dy njerëz të gjikuar me burg përjetshëm, prej burgit. Edhe ja kanë sjell. Edhe i ka thonë njanit, shkoje i lirë. Edhe tjetrin e ka vrar. Edhe i ka thonë Ibrahimit, ana uhi wa umit, që edhe unë jap jetë edhe marr jetë. Apo andaj dot Imam Bahawiu e kur e pa se ky s'po marr vesh tash. Domthon, a di çfarë po thotë Ibrahimi? Ai shka i jep jetë pro pikurgjoicit e nxjerr. Ti e morë njerëz që ka kriju Zoti. E vrajt edhe thave unë jam mora shpirtin. Se ke mora shpirtin ti, se ti asë nuk e di shka bëhat me ta masane. Hiq. Edhe këtë shka e ke liru, si ke dha njetat, diku qëtër ka kriju. Apo edhe o konë qumë debati i ullt. O kje ka ull mbreti. Dhe shiko dhe zër, Allahu dhënë me të regu se njëri ju ku nuk e adhënon Allahu në Gjellalu bje po shumë. I ka thonë edhe unë jap jetë edhe marr jetë. Atëherë djetarë thonë këtu janë dy mundësi. Ose Ibrahimi s'ka dash me vazhdu debatin me ket, sepse ka pas sa të morvesh, andaj e kalon këtë temë, ka kalon temën tjetër. Ka thënë fe inna Allah yati bi shamsi min mashriq. Mos e si të morvesh këtë punë? Më jesh shumë e qartë, ai s'ka jep jetë marr jetë. Ka thënë atëra çe zoti jam, çe çaj zot shkem do të folën, dillin e bie për lindjes, bie ti për perëndimin. Dorsa Ibn Qayyim al-Juzeyyah dhe disa shumë dietarë si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka thonë jo, Ibrahimi nuk e ka ndrur temën, veçse ka vazhdu temën. E kjo dhezër i thojnë dikatut istimbat. Kësa i thojnë hol me nxjerë temën. Shumica komentatorve thojnë Ibrahimi ka kalupin tem. Se ka po që i është hut, s'po marvesh. E Ibn Tejmija dhe jo s'ka kalun tjetër tem. Veq e ka vazhduhe. Pra si kur i ka thanë, thoshe i khullu Ibn Tejmija, i ka thanë Nemrudit, a ti për i pëshe jetë dhe marjetë apo? Qa ishka e ka që këtë kuvet dilin kur doje e silë, sile. Masi ti jep jetë dhe merë jetë, që kishë ka e ka këtë kudret, duhet edhe dilin me silë, fe buhit. Atër u kanal, jo, unë këtë tanë s'kam takat, pra është në nënkuptu se dhe kjo e pareja, së është e sakë. Apo, dhe kjo është me e vërtet, me gjithë se komentatorët shumis adhojnë se Ibrahimi, andaj thot Imam Bahawiu, fe në tekale ila hujjetin ukhra, e u dhaha min el ula. Thot Imam Bahawiu, thot Ibrahimi ka kalu prindit argumenti, në një argument më të qartë, për shkak se këtësisë që ka pas në mrudi. Për shiko, i ka thonë Ibrahimi, a i shka je pjetë dhe mërë jetë, shiko kishka i ka ofruat. Apo, i ka ofruat i shka kote kote. Një njëri ka lirua për i burgit, një njën e ka vra, ka thonë që edhe unë jam si zotijot. Dhe këtu dhe zër, djetarë kër e studiojnë Kur'anin, thonë përshimë, Ibrahimi a.s. kër ka thonë, Rabbi e ledhi, juhi, zotijem i cili, vetëm i cili kjo e bankta, e ledhi. Ndërsa, kur ka thonë kjo une, që ka thonë, ene uhi. Ska thonë, ene ledhi uhi. Po sikur i ka thonë, qatë shka e banë zotijot, edhe une pak e baj. Apo sikur, thonë, edhe une muj të provoj. Ska thonë, vetëm une. A Ibrahimi ka thonë, zotijem veç aje banë këtë punë. E kjo dhe zërë dalon në morirën e, se si është prej si është prej debati. Thot Imam Bakawiu, thot Allahu Gjellë Gjellaluhu, i tha Ibrahimi, Allahu e siel djelin nga lindja, siel e ti prej përëndimit, edhe mbet pa fjal, a i cili kishte mohuar. Thot Imam Bakawiu, të hajjara wa dehishe wa në kataat hujgjetu, u hutu, ju mbyll goja, edhe zdike mo qka me thonë. Nuk mundet me lëviz djelin prej përëndimit në lindje me këthyje, me këthyje prapa. Këtu mbetet vetëm edhe një meselë, vezër, të se duhet të përmendën, kam përmendën Imam Bakawiu dhe të tjepër djetarëve të muslimanve, se kër i ka thonë Ibrahimi, a.s. Zoti jam e sjell djelin nga lindja, sjellet i prej përëndimit, a ka mujtë në mrudim i thonë, jo, unë jam a i qka e sjell i djelin për lindjes e përëndimit, zoti jot në tabere për përëndimit lindje, a ka mujtë shtu, ka mujtë edhe shtu. Dhe këtë vëzër, para se me e cek, se si është përgjigja, kjo argumenton diçka tek dietarët e muslimanëve. Se dietarëve kur e diskutojnë diçka, e sillin meselën tanaon, nuk tutun hiç. Nuk thotë dikush ka dalë mos e këshir çek nëse mos po dona del gabim. Jo. Sillen tanaon. Se s'mund me dal Kurani gabim. Ti mundosh mos me pa, ama Kurani patjetër është hak tanaon. Mirë, nëse thotë dikush, pse si ka thënë Nemrudi Ibrahimit, mirë që unë s'muj me prupi diellit pi perëndim lindje me këtë diellin. Hajtë zotë i jotë në tabere, nështë akëtu e dim se ligjit e zotit nuk ndryshohet. E cili o gjevabi, vëzër? Gjevabi parë është, shumë rritjetarëve kanë thanë, Allahu ja kanë bjullë gojën për i mrejna. Me kudrejtën e vetë, ja kanë bjullë Allahu, s'ka mujtë në me folë. U ka nalë, u ka bloku komplet. E dyta është, pra nëse se kanë bjullë Allahu gojën, pra me kader, që ka bëhë? Ka thonë, që ki zot i cili e ka pështu pi zarmit një mujt dit të ndest edhe s'ka mujt mujtjek, qaj zot që ka e ka bo këta e këthen, e sikur aj ta këthen të pim përëndim djelin nga lindja, o frigu që i dalin kejt popli vet ka Ibrahimi, se o për cilë debati. E nëse ky i thonë të pëhaj zot i jote të abjere pi përëndimin nga se kish me ndodhë diçka e madhe, pro para me ndodhë zër tu bo aksham, kthehet lind prap bëhet më një herë, vetëm me kalu nata, më një herë më bë sabah. Aty është bë punë e madhe. E kur ta dinin se Zoti Ibrahimit e ka bëu këtë, u frikue Nemrudi se ai e ban e më hikin këtë njerëzit. Ka thonë më mirë në të hikë veç Ibrahimi, popullin e mbaj ka veti. Apo, pra këto janë dy gjëra që ne kemi mendjet e tjera, andaj thot Allahu xhel xhelalu, wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allahu nuk i drejton dhe udhzon njerëzit zullumqtar. Pra nuk ja u ka thonë argumentet, nuk kanë fakte, nuk logjikojnë, nuk arsyetojnë, nuk kanë racio, e kështu me radhë. Kjo është ajo që ne kemi përmendur dietarët në këtë kontekst, por kjo është një syret shumë i shkurtër rreth ajetit në fjalë. Thot në komentin e ajetit 258 Ibn Qayyim el-Jauziyja në librin e tij As-Sawa'iq al-Mursala. Thot në komentin e ajetit. Thot, sicili njeri i cili e mediton debatin edhe diskutimin i cili është sjellë në këtë ajet, do të shef se debati është bërë me argumentin më të lartë nga ana Ibrahimit a.s. dhe është sjellë me fjalë më shkurtra. E kjo dhe me fjalë më shkurtra shumë rëndësi, nga se s'ka pas shumë vatës aty. A ti pa tjetë rëdash mi a thonë një fjalë cili a hoton me të parën, sepse debati është nxehtë. Ka mundësit i të kutjanish me filozofu, e? A ba që kërë njërë i thotë, lemi muti 4 sahat të shpjegoj. A, 4 sahat, ndronë, 100 tema ndronë. O do shkurt, më shkurt me e bindë. Edhe, ja kam shilë gojë. Ibrahimi, Nemrudit, me argumente. Thot i mënkajim, El Gjozije. Thot, Ibrahimi a.s. i ju përgjigj ati i cili diskutonte për Zotin e Ibrahimit, se aj i cili është Zoti Ibrahimi dhe Zoti krejtve, është aj i cili jep jetë dhe merë jetë. Ha, thot i mënkajimi. Fa akhadha aduullahi muaradata bi darbi min al-mughalata wa huwa annahu yaqtulu man yurid wa yastabqi man yurid. Thot ka filluar ki mbreti, pra i thon mughalata me lut me rregulla. Domethan sikur un skuptova çka thave apo supozimisht jep jetë dhe merr jetë edhe ç'kjo e ka çështu emrin. Pra edhe unë kur e vras një njeri i bjem mi amor jetën, kur e la gjallë mi ia dhon jetën. Po nuk është kjo ajo që ne ka pas Ibrahimi. Por qëllim dhe dhjetë se si qdo njeri, dhe kjo dhe zërë argumenton se njeri kur s'ka iman, asarësia s'ka. që do të shohim ligjëratën e ardhshme, me lejnë Allahu Gjelluala, se debati me të cilin e ka prezentu Allah, Ibrahimi, Allahun e vetë, Zotin e vetë, ka qenë maja argumentimi. Shkurë, dhe, para me ndonë, një ajet, ku që të bërësien më Kur'an. Tre reshta i ka krej. Kitë debati madhë është ba, Allah e ka cilë me tre reshta. Elem të ra, ilën ledhi, haqë e Ibrahimi e fi Rabbi. Shko, sa pak ajete, por kitë tjo mrena me përmbajtjet e madhe. Thotë, filloj mrejti musilë. Mughal ata i dhojnë kur ti i thu tamam ama ky domon keni pa debatë se kur bëhet kur dikan e zem argument drejt për drejt fillon pa ama tash janë nis thot pa ama janë nis të marr për me tyje janë mirë të mos janë nis të marr me shokët e tu janë nis të marr me gjëra ansore çon periferi e vëzë kjo ka libra të veçanta se si bëhet diskutimi në diskutim vëzë duhesh me ditë me majt kundërshtarin ten. Kjo është vëzër dhuntije veçan, ku njëri nuk le me i kada, mi thonë kada kada, nuk e sosëm këtë mabet. Musëm delti mund të im tjetër. A kryen e arqeta, me krejta regullës ka këtu, me krejta pasojat, pasaj e ndrojnë atemën. Apo, thot i më nkajim, El Gjauzije, thot, e Ibrahimi e detiroj në mrudin me fjallën e vetë me unë gëtrua. Dhe kësa, që ka i thonë vëzër? Kësa i thoi në gjuën e djetarë ilzem me detiru me fjalet e tua. Apo, me detiru dhe këtë dhe cilësit kush e ka pas për djetarëve të mëjtë muslimanve e ka pas Ahmedi. Kërë kemi marë ligjëratat e imam Ahmedin rahmetullahi alej e ka pas e ka, ja kam shenë njëzve gojnë me ajet. Por më i shuar së ky edhe më i gjenuar kush ka shenë dhe zër Shejh Lusamu të imi. Para këti mes Ahmedi dhe Shejh Lusamu të imi kush ka shenë? Ka qenë katapulta e Spanjës, Ibn Hazmi. Kër i kam pa prift të ndëzër Ibn Hazmi, kanë thanë, ma mirë hinë luft me Liluan, se sa me i muabet me këtë. Oshë problem dhe zë me njëzit që ju vlonë truni me menë, edhe janë musliman. Se nësë sa musliman ata i folë para kiti shka. Ama edhe musliman, edhe i devotëshëm, edhe i meqëm, rruju për ati. Në slekër ka, ka të shkojsh, ka da, andaj kanë thanë priftat ma mirë me Liluan hinë lërokna, se me Ibn Hazmi. Dhe Ibn Hazmi dhe zërokon njëri ma problematik në dunjo. Dhe ush, i vetë më Shejh Lusamu të imie, i cili ja ka morë ketë mirat dhe ja kalon disa prej, do mon, gjëra që i ka posë gabim. Dhe njëri shpesh nuk di me dalue, dhe ka posë gjunën pre. I ka ditë argumentet shumë fuqishëm. E më i shuar i vëzër për me bindë Hasmin, edhe mi jam shetë gojnë ka qenë Shejh Lusamu të imie. Shejh Lusamu të imie. Dhe ketë argumentet që ja kanë silë kundër, aja ka morë argumentin e vetë, i ka thonë, që ti jenë nga tru tash me fjallët e dua. I këtë është në dhuntie madhe, me nga tru njërë me fjallët e veta. Flasmi kur bëhë debati gjanë, e ti dikujtë përshemull, tash në mrudi këtu e ka kërsnu Ibrahimi, në të vrasë, aja të tjetër temë, që ti mund është përshemull, si do më sot, e thirë dikane dhe me dhunti e ma, o ti mund me dhunë dhe vratë, s'ka lidhje, ama me debat, debat e diska tjetër. E Allah u gjë në mësojve zëse argumentet e Zotit, ka ti cilësh. Veç qëkojnë të qartësu, veç ma të dukshme, ma të dukshme, ma të dukshme. Thati Ibn Qayyim el-Juzije, e Ibrahimi jam byll i gojen në mrudit me qka? Me fjalë të veta. Duke i thonë, a thave ti se unë i apë jetë dhe marë jetë? Po, Ibrahimi, ra, sigur i tha, kjo nuk është ashtu, dhe ti nuk ja dhave jetë dhe nuk ja more. Shkojmë supozimisht se e bane që ta. Kështu i ka shkuar. Dhe bonë, shkojmë supozimisht se mirë, që e ja dhave jetën, ja more jetën. Ti paske kudrat të madhë, ti paske fuqit madhe. Atëherë, si dush mushti që dilin kë e ki, lëvize. Ose ti mund është me adhon jetën njerit, edhe me amor, pra vazhdoje se, vazhdoje kudretin dhe risa, lëvize edhe djelin. A dhe do t'i bënkajim El Gjauzije, thot Ibrahim a.s. e mbylli, gojën e Nemrudit duke i thanë vazhdoje të kudretin. Mase e ki këtë kudret, vazhdoje duke e lëviz, djelin. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije, thot, sikur i tha, apo i tha, se nëse ti e lëviz djelin, të pranohet e para. Domthonë, ti e dhave një pretendim. Marr jetë, jap jetë, rregu. Hajt ta këshyrmi, si dush me ta pranu këta, apo lëviz e djelin. Lëviz e djelin, po jo lëviz e djelin. A i Nemrudi mu paskon në kudret, s'kish dek. Mu kanë Nemrudi që e kish pas këtë kudret, e kish mi pa nësot. Po në avesh habere kena këta. Pse, sa i samo. O me paskona me pas këtë kudet, unë i apje dhe marje, ku i jeti Nemrut? Të ti vetën tane. Ama zakonisht Allahu Gjellala pse e intervenon me sebeb en etahu Allah el mulk, Allah ja dha mulkin. Aj me, aj spitalin gjeti mrejna ka pas. Hajet më të mira gjeti mrejna. Kitë më të mira ti ka pas. Andaj më shtru pak me shnet, edhe më shtru pak me pushtet, si që ka thonë Abdullah ibn Abbasi për faraonin, kërë ka lëviz gishtin, janë që me mjek, me doktor, me ministra, shajdu lip. Edhe kënjë një vëzër që jeton në këtë komoditet, këti jam mërmenja së ozot, këti jam mërmenja, jo vëzër këtira, ka dërvisha, të i nejtë ato rrëthe për qark, a i veshër jatin ka rike, edhe e këni pa, ka inqizime, puth e dorëm, puth ma, ajde, merë bereqet, e këni pa, disa thënë, mëse puth shumë, se për të gjendë një kajri madhë. Mirë po, kjo vëzër shka, kjo lëviz njeri, andaj, veç Kurani që e ma njerin, shiko vëzër për nga me sëram, me gjithë se trupin e ka post begat, s'ka po kështu. Asniherë. Asniherë s'ka po kështu. Andaj, dë gjithë, kjo vëzër i ndohë dhe teli sunetit, veç se s'ashtë sunë fotë që jam sufi. Apo, këni po dhe sa njerës, e Kanada, si të rysh me muë, ndryqohë, e kështu me radhe, e kështu me radhe, zotin arrujt ga, kibri dhe vetëpëlqimi që ka mundësimin a kap. Andaj do t'i përnë Kajim el Gjozije, i tha Ibrahimi, si ta kisht sakt parën, e dyta du t'mu kanë 100%. E nëse ti ditën së në banë e para kanë më abet këtë. E kuptu dhe zënë gjarin? Kjo është ajetë së në ka përmen, djetarët në këtë kontekst, dhe disa për djetarët kanë dhënë, jo, Ibrahimi e ka lanë argumentin e parë, ka kaluar tek i dyti. Tanë dhe zërë të ndalim i disa prej mësimit dhe sëti kanë zirë djetarët në këtë kontekst, prej detaleve të ngjarjes. Dhe zënë dhe zërë ajetë edhe njëherë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalë, elem tëra ilë ledhi hadë Ibrahime, fi Rabbi. Elem tëra, për shemë vjen shpesh Kur'an dhe zërë, elem tëra kejfe fa'la Rabbuke bi ashabil fil. Elem tëra është mënyrë arabe e ngritje së rëfimit në nivelin më të lartë të saksis. Pra, jam të kalzu se e kun pa. A ki pa dikush kur akon dikun, edhe të thot, unë jam kon, unë të kalzoj. Ti se kon. Edhe të kalzoj që ka thot, thot si kur ta shqipshe. Thot me bo me pa që ata. Andë dhe zër, këtu kalzu si kush është Allahu Gjellë Gjellalu. Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe këtu dhe zër, vjen në pytje bindja. Ne që këtë njare, që ka lezhem Kur'an dhe zër. Me pas bindje, ma shumë, se që kjo ka ndodhë, harf për harfi, që shtu që shkazën Allahu, se sëna që tu e në që në të jetue, e në gjami. E kjo bindje, si cëli du të me lutë Allahu me pas të madhe. A në dhe, nëse ne ti një dost i besushëm, një njeri besushëm, nëse një njeri sën ti, së ta mërmenja që rrenë, kur të kazoje diçka që ka pa, aje ti s'ke pa, i beson. Parameno, kur të rëfysi është Allahu, Gjeli Gjelal. Kur a i thot, unë po të kazoje, o Muhammed. Unë e po të kazoj që shka ndodhë debati me Ibrahimin edhe në Nemrudin. Me Ibrahimin edhe në Nemrudin. Andaj e para që marrën vëzën nga kjo, është se rëfimet e Kur'anit, lajmet e Kur'anit, duhet t'i marim si kur duke pa. Andaj edhe është përdor shpreja elem tëra, a nuk e ke pa? Dije gjevabi se ka pa, asë Muhammed sa masna. Mirë po ti duhesh me morë këtat, si kur ti mu paskon aty. Apo? Dhe dhe kështu lezohet Kur'anit. Kurani nuk ka vëzët veç për dekmi, shekën ala. Jasini veç për dekmi. A i lexohet për dekmi, po ma për gjallësht ma shumë për gjallësa për dekmi. Apo, e na qojna debata banë për me lexu namës Jasinin. Lexojnë njërë për vejtë, mësa një lexojnë namës, e babës, atën e tjere. Andaj, njëri vëzër duhet me jetu me harfët e Kurani. Me jetu, andaj, Kurani vëzër pse shumë surë i njësë Elif, Lam, Mim. Për çfarë? Ka dalë se këto harfë du të më meditu krejt. Krejt harfë du të më meditu. Një zanore me lëvizë në Kur'an dhe zërë, o problem. Po që më me thonë, elem tëri. O shë problem. Pa tjetër e kino, elem tëra. Zanore janë shumë e nënësi, fetha. Andaj, Kur'an dhe zërë, shiot me harfë, harfë për harfë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellë. Elem tëra ile ledhi haqë. A e ke para të i cili, nuk e ka përmenë zotë i emrin. Ka bo haqë. Apo? E dhe zër, ju e dini se polemikës, jo polemikës, ju e dini se haqë, ju qënë me njëtë haqë. A është haqë? Po. E njëtë është prej është. Po pse e që një arab polemikën haqë, mu haqëgjë. Po, kur bashkë debat, i thojnë mu haqëgjë. Apo? Sepse haqë, dhe zër, shka do më thonë haqë? Haqë. Haqë do më thonë synim. Haqë. Ka shku në haqë, apo e ka sinu shpijën e Zotit. Ka sinu diçka, i thënë haqë. Apo, e mirë, pse i thojnë polemikës haxhe? Sepse njëra palë synon me i thonë tjetërës palë, une e kam mirë, jo ti. Edhe kur t'ja nisë debati, une e kam mirë, a i tjetër thotë, une e kam mirë, këtu, pra si kur ndeshën qëllimet e njëri t'ja njëtën mu haxhe. Ki thotë, une e kam rrugën e mirë, ki thotë, une e kam rrugën e mirë. Andaj thotë Allahu Gjeli Gjelalu, a i cili Ibrahimin e murë në polemikë. Dhe këtu vezër, si e kuptojnë ana se Ibrahimin e ka thirë në polemik në Nemrudi, si e kuptojnë a? Qështë e dimë, nëse do të dikush, po pse nuk kuptohet që Ibrahimi ka kërku debat? Pse? Shikove zë kjo është dikatur Kur'an, për pikmëria Kur'anore. Apo, unë për ju kalzoj, ama nuk ka teori pa e morë për Arabëve me edit këta. Asniherë. Sepse vëzër këtu ka ardhë Ibrahime, se do më thanë, do më thanë, a i cili ka kërkuar debat, ka qenë mbreti, jo Ibrahimi ka qenë iftuari, e këtu. Pri ka, për shembull, sikur të kishtë thanë, Ibrahimu, e ledhi haxhe, atare ish kuptu se Ibrahimi po do me bo muhabet me mbretin. Këtë që këtë muhabet, kush e ka ndru vëzër, që kjo fethat e Ibrahimi. E ledhi haxhe, Ibrahime, fi rabbi. Apo, dhe kjo shumë e nënësi për të kuptuhe. Andaj ka thënë Mujahid ibn Jabr, nëzantë si Abdullah ibn Abbasit, radiallahu anë. Ka thënë Mujahidi, radiallahu, rahimehullah, ka thënë nuk i lejohet ati cili beson Allahut dhe ditës së fundit me komentu Kur'anin a nuk e një gjuhën arabe. Si kur që shohme sot shumë u fesira, shumë u haditha të Facebookit, edhe të Twitterit. Jo thot kështu, jo ashtu, duke fol pa lidhje fjalë. Duke ja marr mendja atina. Ama më të marr në mendja nuk shkon vetë, duhet me pas dije. Sidomos këtë temperaturën e nxehtë të librit të Zotit, Xhelel Xhelali. Andaj pa e ditë Kur'anin, pa e ditë gjuhën e Kur'anit, si ka mundësi njëri, dhe këta vëzërna e theksojnë çdo ligjëratë, do ta theksojnë sa të kenë mundësi, por çfarë asnjë vëzër se bëhet fjalë për Zotin. Bëhet fjalë për Allahun, subhanehu ve teala. Bëhet fjalë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe zban me lutje me Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Anë të askujt që a jep emnin tanë me folën e mën tanë e ku më të zotit të bareke vë tjale. Thot Allahu Gjellë Gjellë, a ke parti atë i cili Ibrahimin e ka morë në debat. Apo, dhe kjo dhe zërë qëfar argumenton, pse e ka kalzu Allahu qështu, sepse këtu argumenton se tani dhe zërë, sigur Ibrahimi ka shtypje. Edhe ki ka shtypje, po kjo mbrat, kjo në karrike. E Ibrahimin e ka shti në ciklet. Dhe shiko dhe zërë, me një ajet, zotit ka kalzu, kush e ka niftuari, kush e ka lip debatin, kush është duke bo presion, kush është i bami presion. Me një fjalë, këtë. Andaj Ibrahimi, vëzër, o ka një ftuari, dhe kur je i ftuari, da mund një para më në vëzër, zotin arruj. Sot me një emision, kur dalin, ha, cop e ban fejën. Pse? Se kjo është i ftuari. I ftuari, efton gazetari thotë shire, këtu nuk i në gjami, të dish. Këtu dush me ma ba mu fejën si qërat grave. Jo me ma trash, mu ma shtërënguhe. Po para më në vëzër, kur të thirë mbrejti. Në debati është shumë i madh. Debati ka omri ndal. Andaj vetë këtu Allahu ka thënë për temperaturë, andaj tha haxhe. Dhe kush lexon Kur'an, vëzon hinë nëpër YouTube, edhe shikoni kur ajetin 158 si e lexojnë lexuesit. Se si e zgjatin haxhe Ibrahime. Ibrahim do të thotë Ibrahim, është pejgamber i Allahu xhelel xhelal, një nga pejgamberët më të shtuar në Kur'an, është njëri nga pejgamberët që shumica pejgamberëve vinë prej Atina. Dhe thot Ibn Qayyim el-Juzeyyah, emri Ibrahim, çfarë do të thonë vëzhgim? Ibrahim do të thonë bab i mëshirshëm. Bab i mëshirshëm. Ebun Rahim. Ibrahim Ebun Rahim, bab i mëshirshëm. Andaj Allahu shpesh kur e përmend Kur'an, Ibrahimin thot millete ebikum, miletin e babës juve të mëshirshëm. Pra Ibrahim, çfarë do të thonë vëzhgim? Baba i mëshirshëm. Andaj ka qenë baba i këtë njerëzimit. Baba i këtë njerëzimit. Që është Ademi, baba rënësor edhe i zanafilës. Ibrahimi është baba i fejes. Prej ti është njësë, do më thonë, shumica e pengamberve ndalën tek Ibrahimi alejhi salatu e selam. Thotë Allahu Gjellë Gjellë, kur e polemizoj Ibrahimin fi rabbi, në Zotin e vetë. E këtu vetë në Zotin e vetë, djetartë kanë thonë, pse në Zotin e vetë, sepse ki nuk e kishtë pranuar se në mrujt jo Zotë. A dhe thoshe i khullishtamu të imi në me gjmu i fetawa dhe në gjemi rësajl, thotë, Shejhul Islam Utejmije, fa hadha qad yuqalu innahu kana jahidan lis-sani'i wa ma hadha fal qissatu laysat sarihatan fi dhalik bal yad'u al-insanu ila ibadati nafsi wa in kana la yusarrihu bi inkari al-khaliqi mithla inkari fir'aun. Thot Shejhul Islam Utejmije, kjo ngjarje që ka thënë Allahu në Kur'an, mund të thuhet se Nemrudi e ka mohu Zotin, por nuk ka argument qartë në këtë ngjarje. Nuk ka argument qartë se këtu kemi të bëjmë me një atest. Apo, sepse disa prej komentatorëve kanë thënë Nemrudi ka qenë atest, edhe ka thënë se unë jam Zoti. Pra e ka mohu Zotin, edhe unë jam Zoti. Shejhul Islam Utejmije thotë jo, qëllimi është dikon tjetër. Thotë ky ka thirrë me adhuru vetveten e tij. Ka thënë mua më adhuroni. A ta do që e khlusam një, shpesh njëri thirë ma adhuru vetën e vetë, me gjithë se nuk e mohon Zotin e. Nuk e mohon Zotin. Thot, ka një Zotin qirë. Abo, që kur dalin tash pilot sharlatan rajen televizor, a ja të isë, thot, po jam të isë. Masa një mua vetë, thot, Zotin e Zotin. Dhe mon, njëri ju e zërë është e pa mundur me mohu Allahu në gjellë gjellë. E pa mundur me mohu Allahu subhanahu e tjale. Andaj, të Zotin i vetë, pse? Pse ka përkacu Ibrahimit? Sepse ai s'ka besu në Zotin e Ibrahimit alayhissalam prej për jashtë. Mirë, por në realitet ai ka besu Allahu te bareke wa taala. Tani vëzër, këtu kemi edhe një meselë se pse ka diskutuar veç për Zotin e Ibrahimit? Pse kanë diskutuar veç për Zotin e Ibrahimit? Ne kur kemi folur për tagutin edhe adhurimin tek ajeti 256, kemi përmendur surën Shuara e në surët e tjera, se si Zotë i unë të bare kjo e tjara, në ka të regua në Kur'an për besimet e popullit e Ibrahimit. Se popullit e Ibrahimit ka besu, disa kanë besu në dil, disa në han, disa në puta, disa kanë besu në njëje, kanë pas lojdoj besimesh, apo, disa kanë besu në mrudin, e i kanë pas laraman besimet, si arabët, kanë pas 360 puta, latin, menatin, uzzën, e të tjerë prej hubelin, shumë zota kanë pas. Mirë po vëzërëm, në janë i menë në kësa, kjo është shumë rëndësi, vëzërëm. Kjo është shumë rëndësi. A dhe cënë e ka përmenë, hoxat sërën, pëllot e njëzëm nuk ka oban lukëthi, Sejt Kudbi, Rahmetullahi Alej, edhe Muhammed Kudbi, Rahmetullahi Alej. Sejt Kudbi thotë, shumë është interesant. Njani beson latin, njani uzzën, njani menatin, njani hubelin, njani dilin, njani hanën, sot për qimë, njani liberalizmin, njani sekularizmin, njani ateizmin, njani kurgjohiqin, njani parën, njani femnat, njani muzikën, loj loj zoti, si cëllë i zotin e vetë. Ama pra për rinë me një farë harmonie. Aba, për shumë e kini pa, komunisa, dhe zërë, që të mos, në këtë vendin fëshinë të na, Shqipëri, ajo kanë i kulluar komunist, ta ma në ndru sistemi, po të na gjithë mund demokratën a kanë. Ka dale, Allah, ka dale, se ti komunisti kanë 40 vjetë, kur e ndrove, sa e ka në gjepë të. E ka të kuqën, e ndzirë, pastaj tjetrën. Mirë vëzër, ku është, thot Sejt Kudbi, ku është kjo, pse gjithmonë këto kanë një loj harmonie, me gjithë se kanë zota ndryshën? Vëzër, ma thjesht, Ebu Gjehli, kër e ka pas Putin e vetë, a i tjetëri e ka pas Putin tjetër. Njënja ka adhuruë devën, njënja ka adhuruë lopën, njëni delën, njëni ambëlsirën, që kemi përmenë, njënja ka pas zotë vetin e vetë, që ka përmenë Allahu Gjellu Ala. Rajit e ledhi, i të khada ilahe u hawa, i cili zot e ka morë vetë vetën e vetë. Mirë dhe zërë, pse nuk u përlajtën, para se marë Muhammed e Selam. Pse Ebu Gjehli nuk i ipin qafë, dikuj me thonë, pse beti se adhuron zotin ta, po shkone adhuron një guri tjetër? Pse kabilet nuk u rokshin për puta? A dini pse o dhe zërë? Sepse puti i fisit Kurejsh, puti i fisit, për shembull, Abdul Menaf, apo puti i fisit të Omerit, apo këtë këto puta, me gjithë se ishin ndryshëm, por janë qëfar, janë garanca e batilit të tyre. Sigur sot, po shemu të e shef, social, komunist, demokrat, sekular, pasaj i majt, i djath, gjeni pa, plodhi ju përzijen, i djath i majt, qka i bje kjo? Kur gjo i dhëzër? Kur gjo, parlamenti kër e ka nda, njënin janë ullët malë, njënin djath, do janë konë ma ekstrem, do janë ma liberal. Mirë, pse mirën vesh? Thot, ki djathi u lëtu, ki i majti këtu, së është problem. Mirë, po kuro muslimani, thot, jo. Kuro muslimani, jo. Kuro Muhammed Islam, jo. Pse, o dhe zër? Pse këtu ka ardhë Haxhi Ibrahime fi Rabbi? Apo, do më dhonë, ma shkurt. A ka mujtë Ibrahimi, mi thonë Nemrudit, ka dalë, para se me folti për zotin temë. Po ti këto populli jot 100 mijë zota i kanë. Asnjëri me një nuk ka. Nuk ka problem ajo vëllazë. Ti mundesh mi pas 100 mijë zota, dhe sikur çoj zota ti ndrojnë vëllazë. Veç ndrojnë, një anë tjetri, tjetri, tjetri, tjetri. Ama kur ti ja përmendsh Allahin, atë ndalën. Dalën, dalën. Jo, jo, me Allah sa padë mohabet atë. Andaj për shembull ti e gjen, ma thësh, ma përtokë vëllazë. Ti e gjen për shembull një djalë 3. I provon këtë gjunat. Apo, i provon këtë gjunat. Kur kush nuk i thot kurgjat. Ta inshallah zoti drejton thot. Kur ta drejtoje zoti do të kjo fshi ke. Vesh xhamirin thot. Për shembull, kur ka shku në diskotekë s'u ka problem. Kur ka shku me lut për shembull bastor nuk ka problem. Kur ka shku me femra nuk ka problem. Kur banda ki ka marrë dhe lan narkotike, s'ka ka problem. Mund të kanë mafiash, nuk ka problem. Me bën me fal namazin. Ke shtëpi jam ledhën e mazon rrim. Subhanallahu, sa na ka gjetë neve. Po la bëj ai xhaliat baba, kit junadi ka bë. Nuk ka problem o Zot. A e dini pse? Se vet Zoti ka problem. A e dini pse ka problem Zoti në këtë rast? Sepse vet Zoti, veç Allahu është ai i cili u thot kit gabim me kin. Ama lati me natë suni thot ti gabim me kin. Se unë e guri ti guri. Demokracia, komunizmi suni thot ti gabim. Ti e ke shpik vet, na e ke na shpik vet, çështu. Onda ti e shem për shembull Kina më komuniste që ekziston, Korea më komuniste që ekziston, mirë po i kanë ato diplomatitë me të cilat do mund ruhet ekuilibri. Për çfarë arsye? Se funi funit ata i thonë këtinve, ju që to ku i keni nxjerr vet, edhe na vet. Ama kur ti thuash pi Zotit ka ardh, pra nuk e njoh kët burimin e juve, veç pi Allahut, këtu ndron mohabet i kët. Dhe këto vëzhgim shqip në për debatë kur dush. Ndash në shtëpi, ndash në shkolla, ndash debate televizive, ti e shan njëri për shembull, ai për shembull i thot, për shembull, unë thot njani për të në thotë, unë nuk e kam problem njëri më konë ma konservativ, ma i shtërëngum, ma, apo, ama s'kam qef të aket burimi për feje. Pse? Pse nuk e ka mës të aket burimi për feje? Sepse feja islamë, dhe zër, është vet e vet mja feje. Nuk len mundësi mi thonë tjetër të jahak. Se veç kjo hak. Apo, është e vet mja bardhësi që ju jep mundësi mu pa e zeza tjetërë. Andaj shikoj vëllazër, megjithëse populli Ibrahimit gjithfat të adhurumi kishin, njëri diellin, njëri hanën, njëri yllin, njëri tokën, njëri lopën, lopën e kanë adhuruar vëllazër. Lop. Andaj Ibrahimi alayhisalatu vesselam, kët Palestina u kanë me lopë të tina. Allah e ka begatu me lopë shumë. Çi ka bërë këta Ibn Jauzi? Ka bërë shumë lopë dhe për çdo misafirë ka prej kanë veç. Alayhisalatu vesselam. Andaj Allahu xhela ka përmend se njëri ndaj më bujarët e pejgamberëve ka qenë Ibrahimi. Vetëm një njeri ka shku Ibrahimit. Në dunjë. Asnjëri s'u ka shku. Cili është ai vëzër? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Mas Muhamedi kur kush s'u ka shkuë në bujari. Për çfarë arsye vëzër? Se lopa për mutherr, jo për mujboj madhet. Apo, e mirë, pse nuk ishte problem laramania e shumë zotrave, edhe sot, edhe në të kaluarën, por problemi gjithmonë Zoti, një Allahu, sepse Allahu është hak. Se Allah nuk mundet mi thonë, për shembull, nuk mundet Allah me thonë, hani se ma mujnë me bo një kompromis me këto, me këto zotat tjerë, a pak ju pak na. Apo, anda i ardhën Arab dhe i thanë, o Muhammed, shikove zënë, këto është kam sonë me pak kompromis. Amo këto nuk e din se ti me ketë mundesh me bo për kompromis, me zotin së mbatë, sa jo zot, me bo me bo kompromis, sa zot më. Apo, ato i thanë Muhammed e Selam, na'budu ilaha kesene, o ta'budu alihet e nasene. Apo që ka përmeni Ibnu Ishaq dhe Ibnu Hishami. I kanë thonë Muhammed s.a.s. kanë thonë, o Muhammed, a e bojnë një pikë për bashkën. Ti një vjetë, na një vjetë këna më dhëru vetë zotin tamë. Veç këna më falë që ishtu ti. Ama në vjetin tjetër shka vjenë, ti kime dhëru edhe zotët e tonë. Apo, edhe dhe zër një surë që ka na jamësoj në fmive, e që surë e ma dhe ka legjupe e nësam në gjo sabat, zbriti mi një herë. Për ta ndarë këtë mesele. Ja, kada, kada. Ju pëse i kini bo 360 zota bashk, edhe harmonizohen ato. Se këtë batil janë. Nuk bëhët zoti me këto i vërtet. Kullja e juhel kafirun, la a'budu ma ta'budu. Apo, thuaj, o ju qafira, unë kur sa dhureja që ka dhërën li ju. Pik. Kjo zot, kjo e vërtet. Apo, e kini bo disa përshimë, anë dhëtë pak ju edhe pak na. Në që pak një e pak ju? Ska këtu pak na. Sigur tash për shembull, thot ai çati ku ka Bajrami dhe Helloveni, çati me shtriga. Jo, jo, gada, gada. U Bajrami ka arbi Zotit, Helloveni bi drejçit, ti çish për zikto të dia. Apo, do kjo është çka argumenton? Argumenton se edhe sot për shembull, edhe megjithëse po ndodh në vendet e shenjta Zoti i ruajt vendet e shenjta prej drejçëve dhe shejtanëve, po kjo çka argumenton vëzër? Se feja ka burim me Kur'anin. Qa djeku e të bëhë helovenja, o konë veni e bugjellit para se mu konë vendi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Ata njëri du të mu ka për fejnë e Zotit, jo për vende dhe drejtime, me gjithë se neve në dhem zemë dhe dhe, se jo është vend kibla jonës. I bëti sa njëzë e shohem, dhe vonë, qena ju kena kalzu, qa ke kalzu, dhe? Ajo kibla jonë, ajo është veni jonë, ata du të mu lutë natë e ditë o Zotë ruja atë vend. Jo, qabja e Allahu gjilë, ka thana Ibn Abbasi, momentin që ka qabja, shkatrot, ketë dunjaja. Edhe nuk banë më gëzu, por du të mu pikluë. Këni pati sa njerës habitën në për debate me grupacione, edhe fillon më gati, domon, edhe qabën do me nëzirë pilohet. Ka dalë, ti dush mu të dhim të i venë. Mirë po kjo shka argumenton dhe zërë, se nuk e kam problem kompromisin, por probleme kam fejnë e Zotit Gjellë Gjellale. Kulia e juhel kefirun. Andaj, qikosh ka tha Allahu Gjellë Gjellale, kur Nemrudi, pra, si pas tëfsirit, me zise kur anu kësht, i përmendur, diskotoj dhe polemizoj me Ibrahimin për Zotin e vetë. Sepse vetë Zotë Ibrahimit bënd të problem, sa i hak. A është hak. E të tjertë jo. Këni pa për shemë zakonishtojnë, ardhën që tonë a i prishën. Që të kam prishë? A kjo haram, ma jo haram. Po pësë, që po e normal që harama. A këni pa disa njëzë lezër. Nuk kanë merak edhe dësa pun haram. Unë kam rastis në njërës, të sësët nuk i bajnë do harame, të mëdoje, nuk i bajnë. A me thëtë, në jo që i si baj që i pifeje. O që ashtu, unë jam intelektual, thëtë. Apo, thëtë, unë jam me familje të madhë, apo, rakijën për shemë, ajo rusha, thëtë, po, unë se pi. Nuk do me thonë që Zotë e ka ndaluë. Dhe kjo problemë, dhe zërë, kjo anë problemë, nuk shpërblejët kur gjonë njerë për ata. Nëse nuk e lënë haramin, pëse ka thonë Zotë e haram, ti më nëshë më ndëshku për ata. Se ti do më thonë të e merë burimin e legislacionit nga vetë vetja jote. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, Elledhi haqë Ibrahime fi Rabbi, a i cili e diskutoj Ibrahimin në Zotin e vetë. Mba e me më dhe zërë, veç Allahu është aj, emri të cilë këtë përmendet, trazohet dunjoja këtë dunja trazohet. Kjera emra, sa të du është i përmend? Sa të du është i përmend? Nuk është problem. Apo, mirë po, kur përmendet Allahu, qështë Allahu janë surën Zumar, ishme ezzet kulubu ledhine la minune billah. Ata të cilët nuk besojnë Allahun, ju gërditën zemrat kur ja përmend Allahun. Dhe ti shet disa ftyra kur ja përmendsh Allahun, kur ti ja përmendsh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, apo ja nis të ngushtuar. Nis ja ti me të tjerë. Nis ja ka thënë çka ka thënë dikush, kotë kot njëri. Ja nis turatu, tash mira muhabet. Apo, vetë nuk ja bën, nuk ja bën zemra lutje Allahun që Allahu ti pason zemrat tona ja Rabbel Alamin. Andaj, për asaj çka kam rënë në këtë kontekst është se zotat e kotë idejt e kota, sistemet e kota, qenë harmoninë me zveti, por nuk kanë mundësi me gjithë kompromis dhe me gjithë vitë të përbashkët, me fejnë e Zotit Subhanehu, vë tjara, dhe kjo dhe zërë ka tashmëstim detale shumë, ka pas shumë brej njërzësët duke u mundu me ja prezentu fejnë Allahu Gjilluara, shumë brej njërzësët për shumë, si du mos sot, bënë kohën e liberalizmit, shumë njërzësët kanë shuri liber, islami o demokraci. Vetëm se e din se islami nuk hec me term islam, ka thonë, qa jo, qa t'i pari ashtë, apo, marët, në kone nërverit, ka shkrime sa të dush, edhe në gjuhë shqipe, edhe arabisht, kanë thonë, islami është komunizm. Pse? O dosh me përmejnë termin komunizm, se ata s'kanë pranu t'i shka tjetër, e përme o përafru e, kanë thonë, është komunizm. Në kone ima Mahmedit, qa kanë thonë, dosh me përmu të ziri, që kanë thonë, ka thonë këshire, këtë Kurani ka urësia filozofëve, që aty silët. Mos ban keq, ban mirë, duje nanën, babën, mos ja zinë udhën kërkujna. I Muhamedi ka thonë, jo, nuk ka që ashtu. Kjo Kur'an, kjo ka zbi pi Zotit, lejë këto palavra. A në dhe na nuk duhet me gjetë metoda dhe ndryshim të emrave, pse dikush nuk ja ban shpirti, apo nuk ja ban zemra. Sepse e vërteta nuk ndronë, dhe zërë. E vërteta nuk ndronë. Thotë Allahu gjerën në vazhdim. En e te Allahu l-mulk. Dhe kjo shumë rëndësi, kjo ndërhyrje. E polemizoj Ibrahimin për Zotin e vetë, sepse Allahu i kishtë dhënë pushtet. E kjo është shumë e rëndësishme. Qa do më dhëmë sepse Allahu i kishtë dhënë pushtet? Allahu i kishtë dhënë pushtet, do më dhënë se pushtetari, ai i cili ka mundësi, ai i cili ka takat, ai e mohon Zotin Gjellë Gjellalu. E kjo dhe shumë rëzikshme. Andaj Muhammedi s.a.s. ka dhënë hadith, sprova u metit tem janë parët, e shetin i njeri ka di dinar në gjep, ta mam njeri, ja. Folqi si njeri, rrisi njeri, si ti baje do pare, së të këshirë mo. Apo, kjo vëzër, fesadi ma. Aja edhe kur vozit, edhe kur drejton vetur, qëtër stil ka. Aja edhe kur hat, qëtër stil ka. Gjini ba, a gjini ba, disa pasanik, për shemë, aja edhe kur ta e buk, dhe bakun edhe, edhe lukën të gojave e qoj ndryshe. Undin njeri, be, mirë, lukën të gojave e qoj ndryshe, kur e qëtë bukën e qëtë ndryshe, a qysh? Shka të dosh me kalzue? Për kjo kibri, o vëzër, kibri. Andaj Allah dhe en e ta Allahul mulk, për kur gjo hiq, vetë sa Allah i kishtë edhe pushtet. E kur ka pushtet njëri dhe zër, habitet. Harohet. Dhe kjo dhe zër, nuk ndodhë me këtë pushtetet. Këtu flasin për Nemrudin, një pi 4 mbretve matë ndojnë botë. Po shumë i njëzve ndodhë me pak pushtet. Vallaj, do njerëzi zxenjë kur kun pushtet, e shpras pushtetin të grevet. Andaj janë një miza për jashtë, si t'i një mrejna tigër. Ha? Si t'i një të shpia, edhe vesh ma qere tash. Muno, se s'ka e ngrati pushtet, qatë ti të kalzoje? Ta rrefe pa grune vet, ti ngaje shuplaka që ato fmit e vet, ama kur dale për jashtë, një fmi i kushijes me dhira, ta e tut. Ama aj pse, se njeri është i unët, mi thonë dikujt, bane, qo, i unët, do dhe zërë, pse, sepse nuk e ka kuptu se najna robë të zotit, aj si jo robë i zotit, dhe zërë, duhet me disë, qka duhet i pushteti? I ka thonë Allahu Gjelluala Muhammedi sa qëllim, a do mu bo pengamber mbret, a pengamber robë. Që ka thonë më vesëra? Jo, zërë, pengamber robë. Dhe kjo dhe zërë mesajë për umetin. Kjo me dhe zërë, kjo me. Me gjithë zotë i ka thonë shumë pasuri, shumë bretni, shumë të mira. Por ka dasht Allahu që Muhammed e mu kanë, përshka këse është vula e njërzimit, mu kanë pengamber i modestijës. Nuk shkon në këtë umet arroganca. Nuk shkon në këtë umet ti me diktat. Ska mundi. Ska mundi. 13 për e mësami ka jetue, pa pushtet, 10 me pushtet. Edhe atë pushtet e ka, do mon ka fillu nga lufta e Bedrit me shumë turbulenca. Por Allahu ja ka forcue pushtetin. Për shfar asu jo dhe zonë? Që ti thoje këtë njerëzimit. Unë e Muhamedin, matë mirin për njerëzve, e kam bo penga me ropë. A më në qënë kryon ti? Kush mundet me që kryon? Ska mund si ja. A thonë, ne du të më duku me ata shka e ka duku Allahu Gjellë Gjellë Muhamedin sallallahu aleyhi wasallam. A dhe dhe Allahu te bare kjo vëtala en e ta Allahu l'mulk. E kur vëzër njeri ju e kontrolin? Lezone surën e parë se ka zbitë Kur'an dhe zër. Surën El Alaq. Kush do me përcjell me mushaf, kur e përmend Ebu Gjehli në ajetet e para të Kur'an dhe zër, Allahu Gjellë Gjellalu e ka përmend Ebu Gjehlin dhe e ka përmend një cilësi të cilën e ka çdo njeri i cili mundet me pas pushtet. Në surën 96, surja e parë që ka zbitë Kur'an dhe zër. Thot Allahu Gjellë në ikra bismi rabbi kelledhi khalak. Allahu Gjellë thot në ajetin 6 dhe 7, krejt që kjo istëri që ka përmen që të vëzën këtë ajet, e ka përmen Allahu në surën Alaq në 2 ajete. Thot Allahu Gjellë Gjellalu, kella innel insana le jetga. Kurse si, e kjo është form arabe dhe është përcuar me Kur'an. Innel insana le jetga, insani kalon kufit. Është insani i vetmi që i kalon kufit, dhe zër. Kafsha ha edhe rri. Insani vrat masit haje. Kafsha, rëzik kipi kafsha dhe zat haje. Sit haje, rahatohet. Tigri, qiti me hangër, s'ka rëzik. Kafsha, qepi me hangër, s'ka rëzik. Insani, qepi me hangër, ruju tash. Që kja është tash, kja i ngop tash, kitë vrat tash. Ano shumica e vratës e qka ndohë dhe zën nga ngopsia e madhe. Nga grëksia e madhe. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, insani e te pronë. Kur? Arraahu istaghna. Kur ja merë mendja, se s'ka nevoj për kërkan. Të tëra kriza me madhe zë. Kur njëri thot, e, ta shë kumë qitë të rezi. E ta bashkë ata se këtë qitë të rezi. Apo? Dhe zë kjo është të njërë, se këtë pa, është të njërë. Thot, zban me dalë këtë punë të rezi, se problemo. Dhe kjo o problemo dhe zë. Sepse Allah i ka refuzu ti kush mi pas punë të rezi. Kush jeti mi pas punë këtë të rezi? Ska mund si mi pas punë të rezi. Le tërkebun në tabakan, anë tabak. Këtë dunja këni me kaluve, s'prove pas prove. Momentin shka. A me Muhammed e Selam dhe zërë, njeri ma i mirë në botë. Ta ma me ka plëcu e pushtetin. Këtë të rap t'ju ka nënshtru e. Allahu Gjellë ka thonë, ha? I dhe gjë e nësrullahi vë lëfetëh. Ora e të nëse jetë khullu në fidin i laj e fuajja. Fesebbih bihamdi rabbike vës të gëfirhu. Inne u kene të wabë. ardh ndihma Allahut. Këtë Arab të nështru, këtë Arab të nështru Muhammedit a.s. si pengamber. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, dhe njerëzit turme të infe, grupe, me të madhe, delegacione të mloja. Thotë Allahu Gjeli Gjelalu, atëherë, o Muhammed, nisja ban istikfar. Shkohet, andaj Abdullah ibn Abbasi ka thonë, që kja jetë, që kjo sure ka zbrit, për mi kalzu Muhammed Sam tashkë edhe pak me dek. Se u plëcu më, që po lip më, apo? Andaj dha, tash ban istikfar, për, me të cilin a jetë, e ka testu e Omeri këshillin e vetë. Kër janë në nënku, ka thonë, këj ibn Abbasi, pse vjen këtu këj fëmija? Ka thonë, fëmija po, hajtë komento më në qëtësure. Ato, si lupë shtillu, kur qish? Abdullah i të tha, falë Abdullah. Tha, e na ju lin nëbi i sasellem. I ka thonë, për jënësam, i e ngatë me dekë. Andaj, kur të vish me dekë, që dush me babezër, shumë të spi, shumë istikfar. E jo me këshillaj me gjithë ditën. Po, kjo shumë serioze. 80 vjet, 90 vjet, 70 vjet, gjithë ditën televizor këshirë. Mënëse mi murë të spitë, mësë mi shlupi dore, mënëse me në gjamië, mësë me ekë balin pisejshde, a i këshirë televizor, a i këshirë filma. O e munot, gini pa të rive, thotë, ave tja, pas kja orë ka gjamia, e pas kja u budhën. E ki u budhën ti, e ki u budhën se i tu inë varë, e Allah se di që ki me dalë për para Zotit, edhe ki më morë logari. Po s'ki më morë për para logari ati, a ki, shumë interesant, vëzër, ki një shka kur e merë ati një letër, thotë, se pas kebe këtë letër, penzijin kur shkon me morë, thotë, qita është miliardë, thotë, e trishton një anin një administrator ati, që s'ka shkollë, pa më ki kanë himet një pëshëm ati. O, e diti shka do më thonë me morë, me të morë logari, Rabbul Alemini. O, ki ban hajgare. A, nuk ka hajgare kjo punë. Kjo punë është shumë e madhe. Andaj tha Allahu Gjellera, e mashtrojnë në mrudin pushteti. I mashtron disa njerës shneti. Musë mashtro. Ki me dek dhe ki me dhe në logari. E lusë me Allahu në Allahu të gjithet në e lecon. Vëzër ju e dini se dërnë sabah ka vakë se dush. Mirë po jo, se kohëna kam barue. E do të vazhdojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tëre në ligjeratat e arshme, nga sa jeti ka vëzër shumë detale, me zisë thamë do të shkojmë mësi përpatsish, por se mundësish me ingjesh disa prej mësimin të cilat i morëm dheri tani. Do të vazhdojmë me lejnë Allahut Gjellë Gjellalu në ligjeratat e arshme, e lusëm e Allahut të bare kjo e tëra, që Zotë i unë Gjellë Gjellalu të në mundëson me kuptu Kur'anin, ati u këtë kemi qëllu, Allahut në shpërblenku, dhe që kemi gabu, Allahut në falë, e lusëm e Allahut Gjellë Gjellalu, që Zotë i unë të bare kjo e tëra, të banë Kur'anin pranverë të zemrave tona, të banë shi të zemrave tona, të freskon Allahut Gjellë Gjellalu, u gjuhët tona, mendjet tona, shpirtat tona me këtë libër të madh të Zotit Subhanehu ve Teala, e lusëm e Allahut Gjellalu, që Allahut të bare kjo e tëra, na furnizon me kuptimin e këtij libri dhe me يتسيمن تينا يتت تونا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.